24. Збіг тиждень із дня моєї вимушеної посадки. І слухаючи розповідь про крамаря з пілюлями, я випив останній ковток води. «Ох!» – сказав я маленькому принцові. «Твої розповіді дуже цікаві, але я ще не полагодив свого літака, і мені нема чого пити. І я теж був би щасливий, аби міг просто піти до криниці». «Мій приятель лис?» – почав він. «Хлопче, мені вже не до лиса». «Чому?» «А тому, що доведеться сконати від спраги». Він не зрозумів мене і заперечив. «Добре, коли є приятель, навіть якщо треба сконати». «От я дуже радий, що приятелював із лисом». «Він не усвідомлює, яка велика небезпека. Він ніколи не зазнавав ні голоду, ні спраги. Йому досить трошки сонця», – помислив я. Проте він поглянув на мене і відповів на мої думки. «Мені теж хочеться пити. Пошукаємо колодязя». Я втомлено розвів руками. «Це безглуздя – шукати навмання в безкраїй пустелі колодязя». І все ж ми рушили в дорогу. Довгий час ми йшли мовчки. Нарешті споночило, і в небі спалахнули зорі. Від спраги мене трохи лихоманило, і я бачив їх неначе в вісні. А в пам'яті все лунали слова маленького принца. «Отже, і ти знаєш, що таке спрага?» – спитав я. Та він не відповів на моє запитання. Він сказав просто: «Вода буває потрібна й серцю». Я не збагнув його слів, але промовчав. Знав, що розпитувати його не слід. Він утомився, сів на пісок. Я опустився поруч. Помовчали. Потім він мовив: «Зорі пригарні, бо десь там є квітка, хоч її й не видно звідси». «А вже ж», – відповів я, дивлячись на піщані брижі, осяяні місяцем. «Пустеля гарна», – додав він. «Це правда. Мені завжди подобалося в пустелі. Сидиш на піщаній дюні. Нічого не видно, нічого не чутно. І все ж серед цієї тиші світиться щось». «Знаєш, чому пустеля гарна?» – спитав маленький принц. «Десь у ній ховаються джерела». Мене дуже вразило. Так ось через що це таємне світіння пісків. Ще малям я жив у старому-престарому будинку. Подейкували, ніби в ньому сховано скарб. Звісно, ніхто його так і не знайшов, а може й не шукав. Але через нього весь той дім був ніби зачарований. На споді свого серця мій будинок ховав таємниці. «Так», – сказав я. «Йдеться про дім, про зірки чи пустелю. Того, що являє собою їхню красу, не побачиш очима». «Я дуже радий», – озвався маленький принц, «що ти згоден із моїм приятелем лисом». Потім він заснув. Я взяв його на руки і рушив далі. Я був схвильований. Здавалося, ніби я несу скарб, тендітний і безборонний. Здавалося навіть, що нічого безбороннішого нема на нашій землі. У сяйві місяця я дивився на його бліде чоло, на примкнуті вії, і казав собі: «Те, що я бачу, це лише оболонка. Найголовнішого не побачиш очима». Його розтулені вуста затремтіли в усмішці. Я сказав собі ще: «Найзворушливіше в цьому заснулому маленькому принці його вірність квітці, образ троянди, що сяє в ньому, ніби полум'я світильника, навіть коли він спить». І я зрозумів, що він ще тендітніший і безборонніший, ніж здається. Світильники треба старанно охороняти. Порив вітру може погасити їх. Так я йшов. І на світанні побачив колодязь.